Дзейнасць санітаркі не задавальняла Таццяну. Яна адчувала нейкую невядомую дагэтуль сілу, душэўны ўздым, і яе сэрца прагнула актыўнай барацьбы. Яна зайздросціла і Любе, і Жэньку, якія амаль штодня ўхадзілі на заданне, і нават бацьку, які ранена ні хвіліны не сядзеў без работы. Для яго ўсё шчасце было ў працы. Партызанскую дзейнасць ён не ўяўляў без упартай напружанай самаадданай працы. Стары калгаснік з аднолькавым натхненнем падрываў нямецкі цягнік і рыў вакол лагера акопы, майстраваў міны і вырабляў драўляныя лыжкі, будаваў зямлянкі і ішоў пасыльным у самыя далёкія атрады і вёскі. Ён не шукаў нейкага асаблівага занятку, рабіў тое, што даручалі, і ўсё лічыў вельмі важным і неабходным. Яму не падабаліся такія партызаны, як Пятро Майбарада, які ператварыўся ў нейкага прафесіянала і акрамя разведкі і дыверсіі больш нічога не хацеў ведаць. Увільваў ад фізічнай работы, і часта, калі людзі працавалі, ён грэўся на сонцы і няспынна іграў на сваім губным гармоніку. «Гультай!» – коротка і знішчальна, – гаварыў аб ім Карп. Не пахваліў ён і дачку, калі яна неяк шчыра прызналася, што не задаволена сваімі абавязкамі. «А гэта таму, што бяздзейнічаеце вы там у шпіталі сваім», – сказаў ён. «Адна Алена працуе за вас, яна небось задаволена. Колькі работы навокал, а ты жадаеш чаго, сама не ведаеш». І ёй зрабілася сорамна. Яна хацела быць такой, як бацька, працаваць многа і аддана, але душа яе патрабавала іншага. 3 месяцы называюся партызанскай, партызанскім атрадзе, а ніводнага стрэла не зрабіла, з абурэннем думала яна і дамагалася іншай работы, баявых заданняў. «Усяму свой час, Таццяна Карпаўна», спакойна і ветліва адказваў на яе просьбы Лясніцкі. «Хопіць подзвігаў і на вашу долю, а зараз пачнем з самага скромнага». І ён накіраваў яе ў якасці прапагандыста ў далёкую вёску, распаўсюдзіць партызанскую газету, правесці гутарку з насельніцтвам. Яна паспяхова выканала гэтае заданне, а ў другі раз ён узяў яе з сабой у падарожжа па раёну. І хоць прайшлі яны ціха і непрыкметна, але ўсё ж гэта была сапраўдная работа. Яна дала Таццяне магчымасць зразумець усю цяжкасць іх суровай барацьбы, а падзеі, якія адбыліся ў канцы іх падарожжа, канчаткова выветрылі з яе галавы рэшткі рамантыкі. «Усё гэта велічна, але сурова і небяспечна», зразумела яна з таго часу і стала больш падобнай да бацькі і ў сваёй рабоце санітаркі убачыла многа цікавага і карыснага. Але ў яе быў яшчэ і другі бок жыцця, той, які быў звязаны з малым Віцем. Адчуванні гэтага жыцця былі яшчэ больш складаныя і незразумелыя. Яна гаварыла: «Мой сын». Столькі яна перахварэла за яго, столькі перажыла. Ратуючы яго, яна прыйшла ў лес, і тут усе таксама ўпэўнены, што гэта яе дзіця. Ілюзія мацярынства была такой моцнай, што часам і сама яна цвёрда верыла, што Віця сапраўды яе сын. Так-так, гэта яе сын, яе роднае дзіця. А хлапчук рос як на дражджах, быў забаўны і цікавы. Таццяна з мацярынскай пяшчотай замілаваннем сачыла, як ён ужо сам выпаўзаў з зямлянкі, падымаўся і паважна ішоў па лагеры і з кожным сустрэчным размаўляў на сваёй смешнай дзіцячай мове. Яна, як і ўсялякая маці, нават раўнавала, калі ён забываў на яе і доўга не з'яўляўся, гуляў дзе-небудзь з партызанамі. І наадварот, Таццяна захлыналася ад прыліву мацярынскіх пачуццяў, каля пасля доўгага вандравання па лагеры Віця з радасным крыкам кідаўся да яе і, прытуліўшыся галоўкай да грудзей, нешта шчабятаў. Але хлапчук выклікаў і іншыя пачуцці. Аднойчы ёй саснілася, што яна нарадзіла дзіця, таксама сына, і сон не выходзіў з яе галавы. Усё часцей з'яўлялася думка аб сапраўдным мацярынстве. Яна сарамліва адганяла яе, злавалася на сябе. І ўрэшце, пасля доўгіх душэўных пакут, яна знайшла апраўданне сваім пачуццям. Усё гэта прага кахання. Таццяна заплюшчвала вочы, і заўсёды перад ёй з'яўляўся Жэнька Лубян, але такі, якога яна спаткала зімою ў лесе. Калі ён з сумам, іменна з сумам, яна цяпер толькі ўспамінала ўсе падрабязнасці, спытаў, значыцца, ты замуж выйшла? Яна адказала, выйшла. І ў яе чамусьці радасна забілася сэрца. Так і цяпер пачынала яно біцца, калі яна думала аб ім. Але цяпер Жэнька быў другім, зусім не падобным да таго вясёлага, смяшлівага хлопца. Цяпер гэта быў мужчына, худы, маўклівы. Сустракаліся яны ўвесь час як чужыя, гаварылі толькі аб справах і то рэдка. Увесь час ён быў на заданні, хадзіў па вёсках, ствараў падпольныя камсамольскія арганізацыі, прыводзіў моладзь у атрады ці сваімі звыштрапнымі стрэламі знімаў нямецкіх вартавых, наводзячы жах на акупантаў. Прыезд брата, яго расказы аб вялікай зямлі, аб змаганні людзей фронта і тыла яшчэ больш распалілі прагу волі, шчасця і павялічылі нянавісць да немцаў і ўпартасць у змаганні. Але яго прыезд абвастрыў і гэтыя другія пачуцці. Гэта здарылася таму, што Нікалай прынёс нешта новае ў іх лясное жыццё, зрабіў яго больш разнастайным, жывейшым і цікавейшым. Сам таго не заўважыўшы, ён згуртаваў вакол сябе моладзь. Спачатку сабіраліся паслухаць яго расказы, пасля гэтыя зборы ператварыліся ў нешта накшталт літаратурных вечароў. Чыталі вершы, нават урыўкі з кніг, а па магчымасці слухалі і радыё. І ўрэшце гэта стала прывычкай, жыццёвай неабходнасцю. Сабіраліся ўжо і тады, калі Нікалая не было. Пачалі спяваць песні. Лясніцкі неяк паслухаў гэтыя спевы і на другі дзень спецыяльным загадам стварыў калектыў мастацкай самадзейнасці. Кіраўніком назначыў Майбараду. Нікалай Маёўскі быў зацверджаны начальнікам штаба брыгады. Гэтае яго назначэнне вельмі ўзрадавала бацьку. Стары ганарыўся, што яго сын будзе правай рукой такіх людзей, як лясніцкі і прыборны. Таццяна таксама шчыра павіншавала брата, і толькі люба прабурчэла. Горш за ўсё мець начальнікам блізкага родзіча. З ім жа ніколі па-чалавечы не дамовіўшся. Карп раззлаваўся на пляменніцу, ці пун табе на язык балбатуха не дамовішся. Аб глупстве, канешне, не дамовішся, а аб справе заўсёды дамовішся. Ды што табе дамаўляцца, не ведаю. Твая справа салдацкая, рабі, што загадаюць. Люба не стала з ім спрачацца, бо ў гэты час падышоў Николай. Стары Маеўскі хітро усміхнуўся і падумаў: «Ну што, прыкусіла язык». Потым была справа ў час абеда. З першых жа дзён жыцця ў лагеры Карп атрымліваў харчы з партызанскага катла. Абедалі яны па-дамашняму, усе разам, паважна, не спяшаючыся, без лішніх размоў, як належыць у добрай сялянскай сям'і. Стары не любіў, калі часам Люба, знаходзячыся ў лагеры, парушала гэтае правіла. А Люба абуралася і гаварыла Таццяне: «Ну не разумею гэтага твайго неспакойнага пчаляра. Нібы і чалавек добры, а жыве, як куркуль які, ажно сорамна. Скажы ты яму гэта, калі ласка, а то, калі я пачну казаць, палаемся». Але Таццяне падабалася, што бацька і тут у атрадзе адчувае сябе галавой сям'і. Падабалася гэта і Ніколаю. У гэты дзень яны абедалі ў хвойніку каля балота. Калі ўсе расселіся вакол разасланага на зямлі настольніка, Віця залез амаль на сярэдзіну яго, бацька трохі збянтэжана пашкроб патыліцу. «Яно варта было б і па чарцу такі дзень», – сказаў ён. «Як ты, сын?» Ніколай зразумеў і адказаў: «Ну што ж, давай, калі ёсць у цябе». Карп дастаў нямецкую фляжку, адкруціў крышку, наліў яе і першы выпіў сам, потым паднёс сыну. Дзяўчатам не прапанаваў, ні дзявочая справа піць, да яшчэ трафейны спірт. Выпілі па другой, і стары загаварыў: «Эх, дзеці, каб вы ведалі, як я рады, што ўсе мы тут, усе ваюем. Ды яно і не магло быць інакш у нашай сям'і, бо хто мы? Гаспадары жыцця свайго. Вось як, дык як жа мы маглі маўчаць, калі паганы фрыц прыйшоў адняць ад нас такое жыццё, нявольнікамі зрабіць? Заўсёды маеўскія былі першымі ў калгасе, ў працы, на вучобе, першымі мы будзем і тут. Ніколай, ведаеш ты, хто ты з сённяшняга дня?» «Ведаю, бацька», – адказаў Ніколай. «Ведай, што ты народны камандзір», – з гонарам сказаў стары Маеўскі. «Правая рука Лясніцкага. А Лясніцкага ведае ўсё пры Дняпроўе наша. Значыцца, і табе народ даручыў лёс свой. Ты цяпер і наш камандзір, сям'і нашай. І я, твой бацька, буду падпарадкавацца табе як салдат і ганарыцца табой. Вялікі мой гонар, не люблю я хваліцца, а вось табой хваліўся ўсе гэтыя дні, як ты прыляцеў. Вялікае шчасце для бацькі мець такіх дзяцей. Цяпер ужо ты камандуй мной і глядзі, каб ніякай там скідкі, патурання не даваў ні мне, ні каму з нас. Але ж глядзі, каб і фанаберства рознага не было, каб, не дай Божа, не адарваўся ты ад народа». «Ну што ты, бацька», – ветліва пакрыўдзіўся Ніколай. «Ведаеш, што ведаеш сам», – працягваў стары Маеўскі, – «але ж каб напомніць, ну добра». Ён дапытлівым позіркам аглядзеў усю сям'ю і зноў звярнуўся да сына. «Ты мне дазволь яшчэ адну чарку, таварыш начальнік штаба, але табе больш не дам». І так ужо вочы пасалавелі. Люба зарагатала, ажно слёзы брызнулі з вачэй. Гледзячы на яе, засмяяўся і маленькі Віця, смешна зморшчыўшы тварак. Карп адставіў пляшку, з дакорам паглядзеў на пляменніцу. «А вось злы ў цябе язык, Любоў, злы, але гэта яшчэ нічога. Вось я любіў тваю маці за яе душэўную прастату, але ж маці тваю павагу да людзей мела, а ты, здаецца, мне не маеш ніякай павагі. Няма для цябе ні старэйшых, ні маладых, но над усімі ты смяешся. Аднак Бог з табой», і, наліўшы чарку, сказаў з нечаканай весялосцю: «За тваё здароўе». Цяпер ужо засмяяліся і Таццяна, і Ніколай. Разгаманіліся, пачалі жартаваць. Ніколі яшчэ не было ў Маеўскіх за абедам так весела і шумна, як у гэты раз. Праз некаторы час, калі скончылі абед і трошкі супакоіліся, Карп цяжка ўздыхнуў і сказаў: «Але ўсё ж я сумую, дзеці, цяжка мне без саду, без вулля ў маіх. Цягне мяне ў вёску, хоць пабыць на радным вогнішчы, паглядзець хоць на ўсё». «І на Палагею», – прашаптала Люба Таццяне. Але стары пачуў яе шэпта і спакойна сказаў: «І да Палагеі хочацца схадзіць», – шчыра прызнаюся і ўздыхнуў. «Сурова вы мяне асуджаеце, дзеці, вельмі сурова. А ці ведаеце вы, як цяжка чалавеку жыць аднаму? Вы разляцеліся з майго гнязда ва ўсе бакі, застаўся я адзін з такой гаспадаркай. Сам даглядай, сам вары і сам споднікі сцірай, да і наогул. Чалавек на чалавека не падобны робіцца, калі сам жыве. Дзікун, што ж мне было рабіць?» «Да мы ж нічога не гаворым, бацька», – азваўся Нікалай, кінуўшы на Любу дакорлівы позірк. «Ну вось і цяпер», – працягваў гаварыць стары, – «скончыцца вайна, і зноў вас не ўтрымаеш, хто куды, а я куды. Вось і трэба мне схадзіць да Палагеі, памірыцца з ёю. Яна на нашым шляху не стане, не бойцеся». «Але ж яна остановілася, тата», – ціха сказала Таццяна. «Як уздумаю, не прыстае ў мяне душа да яе». Карп панурыўся і нічога не адказаў. А Таццяне ў галаву запала бацькава пытанне: «А ці ведаеце вы, як цяжка чалавеку жыць аднаму?» Так думала яна. Бацька стары і той думае аб будучым, верыць, што яшчэ вернецца да звычайнага жыцця, да свайго шчасця. «А чаму я? Чаму я так мала думаю аб ім?» «Цяжка жыць аднаму», – сказаў ён. «Вядома, цяжка. Значыць, трэба ісці насустрач яму, жыццю і свайму шчасцю». Яна стаяла ўвечары каля зямлянкі, прытуліўшыся спіною да цёплай хвоі, углядалася ў цемру паміж нябачнымі дрэвамі. Ажно галава кружыцца. «Усё думаеш, Павел, думаю. І не верыш, сумняваюся. Выкінь з галавы, Павел. Ніякай зачэпкі няма, ніякіх слядоў якога-небудзь плана. Простая выпадковасць, з якога боку не паглядзі. Не маглі ж яны ведаць, што мы закінем да іх свайго чалавека. Ахвяраваць такім атрадам, такой знаходкай, дзеля чаго? Каб закінуць да нас куляша? Зрабіць гэта можна было б значна прасцей урэшце. Не такія яны дурні. Адным словам, не звяртай увагі. Чалавек ён, безумоўна, наш. А трапіць да тых шакалаў, шукаючы нас, мог любы, тут я веру яму. Але чаму ён не ўстанавіў сувязі з Майбарадой адразу? Ну, што ты сапраўды? А раптам Пятро Майбарада аказаўся б перабежчыкам, здраднікам. Становішча брату яго складанае было». «Правільна», – згадзіўся Лясніцкі, падумаўшы, сказаў: «Аднак у атрад мы яго ўсё-такі не будзем браць. Пачакаем. Базу нашу ён не павінен ведаць. Праверым яго там, у вёсцы. А зробім гэта так. Хадыку забярэм у атрад і разнясім чуткі, што старасту забілі партызаны. Куляшу прапануем заняць яго месца. Ідэя! – весела выгукнуў прыборны. Праз некалькі дзён пасля гэтай размовы Карп Маеўскі атрымаў заданне наведацца ў Арэхаўку. Перад гэтым ён зайшоў да Таццяны. «Пайду ў Арэхаўку, Таня. Павел Сцяпанавіч заданне даў», – сказаў ён. «Адзін?» – спытала яна. «Адзін? Тады я пайду з вамі, тата, баюся я за вас». «Ну, яшчэ што выдумаеш? У першы раз ці што? Мала я на чыгунку хадзіў, я ж такі партызан, як усе». «Ну, калі на чыгунку, гэта нічога, але ў вёску мне так і здаецца, што нас падсцерагаюць там на кожным кроку. Я папрашу Лясніцкага, тата». Яна паімкнулася бегчы да зямлянкі камандзіра, але бацька спыніў яе. «Ты падвядзеш мяне, дачка. Мне загадалі нікому не казаць аб заданні». Таццяна ўздыхнула, моўчкі правяла яго за лагер і доўга глядзела ўслед. У вёску ён прыйшоў апоўнач. На ўзлісце спыніўся, прыслухаўся. Навокал была цішыня. Карп рушыў на сваю сялібу. Невядомая сіла цягнула яго туды. Яму расказвалі аднавяскоўцы, што пасля іх уходу ў лес паліцаі знішчылі ўвесь сад, разабралі свіран і ўсё спалілі. Ён не пашкадаваў тады нічога, як калісь не пашкадаваў спаленай хаты. Але цяпер хацелася ўбачыць усё уласнымі вачыма. Толькі па двух абгарэлых бярозах, што калісьці стаялі перад хатай, стары пазнаў месца, дзе пражыў усё сваё доўгае жыццё. «Што ж гэта яны бярозы не спілавалі? Добрыя дровы былі», – падумаў ён, узыходзячы на тое месца, дзе яшчэ год назад квітнеў найлепшы ў вёсцы сад, якому зайздросціў не адзін гаспадар. З усяго вялікага саду засталіся толькі тры вішні. Яны стаялі ў самым канцы саду, сіратліва прыціснуўшыся адна да аднае, як дзеці на магіле сваёй маці. Пад імі рос густая трава, лапух. Гэтыя вішні балюча ранілі сэрца гаспадара. Карп падышоў да іх, рупліва глядзеў, яму стала неяк сорамна перад імі, бо раней ён заўсёды абмінаў іх, не даглядаў. Яны амаль ніколі не давалі пладоў. Ён пагладзіў рукой шурпатую кару адной вішні і адчуў, што па шчацэ папаўзла гарачая сляза. Ён сцёр слязу рукавом, махнуў рукой і шпарка закручыў назад у лес. Thank you.